Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim po flircie z muzyką disco serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania obszernych fragmentów najnowszej płyty Johna Hopkinsa zatytułowanej Music for Psychedelic Therapy. Album jak najbardziej wpisuje się w konsekwencje, które niesie ze sobą pandemia. Pewnie zwrócili Państwo uwagę, że wielu artystów działających na polu muzyki elektronicznej wykorzystuje albo najzwyczajniej nie mając wyjścia oddala się od tych prostych konstrukcji i schematów i zaczyna poszukiwać, często właśnie z powodu przeróżnych stanów emocjonalnych, napięć, no i dosyć słabej kondycji psychicznej. Album Johna Hopkinsa pojawił się 12 listopada. Płyta została opublikowana w firmie Domino. No i jak twierdzi sam artysta, tym razem ma to być dzieło bez bitu, bez jednego dźwięku perkusji, o bardziej medytacyjno-ambientowym charakterze. Coś, co jest bliższe klasycznej symfonii niż płycie z muzyką taneczną, muzyką elektroniczną. Coś, co bardziej jest doświadczeniem niż słuchaniem muzyki. Może coś o wiele bardziej emocjonalnie szerszego niż moje dotychczasowe dokonania. Połączenie muzyki, natury i mojego własnego pragnienia uzdrawiania. Tak o tym albumie mówi autor John Hopkins. Płyta rzeczywiście bardzo różni się zarówno od przedostatniej, jak i tej, którą zaczęliśmy, płyty Immunity. To nie jest nic oczywistego, nic, czego można byłoby się spodziewać po tym artyście. Muzyka bardziej wędruje w stronę fizycznego doznania niż tego, z czym zazwyczaj mieliśmy do czynienia w trakcie jego działalności. Wybrałem kilka obszernych fragmentów tego albumu i właśnie tej nocy pragnę Państwa zainteresować tym wydawnictwem, tą płytą. Płytą, przypomnę, zatytułowaną Music for Psychedelic Therapy. Potrójne pasmo przenoszenie. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. programie trzecim Music for Psychedelic Therapy, czyli najnowsza płyta Johna Hopkinsa, wydana 12 listopada przez wytwórnię Domino. To jest, proszę Państwa, w sumie 10 album tego brytyjskiego producenta. W sposób zupełnie fantastyczny, wypadającego podczas scenicznych występów. Występów nacechowanych wieloma kontrapunktami, zwrotami akcji, momentami, wieloma skrajnymi muzycznymi przecięciami, no i całą masą energetycznej, chropowatej momentami muzyki. Muzyki opierającej się czasem, no i flirtującej z muzyką eksperymentalną. I przyznam, że mnie osobiście cieszy bardzo fakt tak olbrzymiej zmiany stylistycznej w twórczości Johna Hopkinsa, choć muszę przyznać, że była parę lat temu taka płyta, którą stworzył między innymi wspólnie z Brianem Eno, co być może było wstępem i początkiem do tego, z czym mamy do czynienia w tej chwili. No niemniej większość jego produkcji nacechowana jest muzyką ciała, a teraz cała sprawa nieco, no nawet bardzo się zmieniła. Mówi się czasem, że bieda uszlachetnia. Pewnie spotkali się Państwo z takim sformułowaniem. Podobnie mam wrażenie jest z pandemią, czego przykładem jest właśnie ta szlachetna płyta Johna Hopkinsa. On i wielu innych zaczynają szukać i eksplorować zupełnie nowe rejony w swojej twórczości. Szukają czegoś głębszego niż tylko właśnie muzyka ciała. No a płyta Music for Psychedelic Therapy jest, mam wrażenie, jak plaster na nasze stargane emocje. Potrójne pasmo. Przenoszenie.

wspaniała, piękna podróż, raczej chyba bardziej w głąb siebie niż gdzieś po ziemi. W głąb siebie, czyli w głąb naszego człowieczego kosmosu. Music for Psychedelic Therapy i obszerne fragmenty najnowszej płyty Johna Hopkinsa w programie trzecim. Bez bitu, bez jednego dźwięku perkusji o bardziej medytacyjno-ambientowym charakterze. Coś, co jest bliższe klasycznej symfonii niż płycie z muzyką taneczną, elektroniczną. Coś, co bardziej jest doświadczaniem niż słuchaniem muzyki. Może coś o wiele bardziej emocjonalnie szczerego niż moje dotychczasowe dokonania. I zdaje się, że to wszystko, co powiedział Hopkins, znajduje na tej płycie swoje odzwierciedlenie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Renata Szewczak, a ja nazywam się Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko i życzę dobrej nocy. Autopromocja. Otrzymał nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę.